16 Desember 2009, Biraz Blood'da. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 252 صفحہ نمبر 252 پہلی لائن کی سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 آیت نمبر 33-37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يميل الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ان لوگوں نے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے. فرمایا کہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو نکالا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو قرآن کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا کہ اگر یہ تیرا کلام ہے اور یہ تیرے نبی ہیں تو ہم پہ عذاب نازل فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں فرمایا تو اس کے دو سبب تھے. ایک سبب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اور دوسرا سبب یہ کہ یہ طواف کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے. عفوک غفرانک کہ عفوک اے اللہ کہ تجھ سے درگزر چاہیے, غفرانک اے اللہ تجھ سے مغفرت چاہیے کہ اللہ تو معاف فرما دے, اے اللہ تو بخش دے. تو آپ وہ فرانک سے پڑھتے ہوئے طواف کرتے تھے. تو استغفار کی برکت سے اور دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے. فرمایا کہ بگڑنا یہ لوگ تو عذاب کے مستحق ہیں, اور سب سے بنیادی بات یہ کہ یہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی کہتے ہیں, جبکہ مسجد حرام کا متولی وہی ہو سکتا ہے جو متقی ہو. اور متقی کون ہے؟ تقوی کا سب سے پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا. یہ بنیادی بات ہے کہ کفر و شرک سے بچنا, اور اس کے بعد تقوی کا دوسرا درجہ گناہ کبیرہ سے بچنا اور گناہ صغیرہ کی عادت سے بچنا, اور اس کے بعد تیسرا درجہ کہ ہر اس کام سے بھی بچنا جو ہو تو جائز لیکن اس میں شک کی کیفیت پائی جاتی ہو. یعنی ہر اس کام سے بچنا جو اخروی لحاظ سے فائدہ مند نہ ہو اور جس کا فائدہ قطعی و یقینی نہ ہو. تو یہ تقوی کا سب سے اونچا درجہ ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے الذین اتقوا فرمایا, المتقون فرمایا, کہ اس کے ذمہ دار اور متولی وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں. اور متقی وہ ہیں کہ جو سب سے اونچے درجے پہ, تقوی کے سب سے اونچے درجے پہ ہوں. جب سب سے اونچے درجے کا متقی جو ہوگا وہ مسجد کا متولی, مسجد حرام کا متولی ہوگا, جبکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ تو نچلے درجے کا متقی بھی نہیں, ان کا تو عقیدہ بھی درست نہیں. جب عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ مسجد حرام کے متولی کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر یہ جو ان کو دعویٰ تھا کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں, تو یہ دعویٰ اس وجہ سے تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اولاد میں ہونا متولی ہونے کے لیے کافی نہیں, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی کہ جب وہ امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ میں تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ کہ میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین, کہ جو میرا عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. یعنی جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوں گے وہ اس منصب کے اہل نہیں ہوں گے, اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو. تو یہ جو اپنے آپ کو متولی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے, تو خود ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بات واضح کر دی کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہوں گے. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تو متولی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کے طریقے پر نہ ہوں, جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو, مسجد حرام کو بتوں سے بھر رکھا ہے, اور جو شرک میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اس قدر منحرف ہوں, ہٹے ہوئے ہوں, وہ متولی ہونے کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ اس بات کو جانتے بھی نہیں, اپنی لاحقی کا احساس بھی نہیں, کہ ایک تو جرم ہے, پھر جرم کے جرم ہونے کا احساس بھی نہیں ہے, کہ افسوس کی جو کیفیت ہے, افسوس کی بات ہو تو یہی ہے کہ اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھ رہے, اور اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ متولی کون ہو سکتے ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر محتاط تھے, جب انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کے یہاں کے رہنے والوں کو تو رزق عطا فرما, لیکن وہاں بھی انہوں نے یہ بات بیان فرما دی کہ اے اللہ کے رزق عطا فرما ان کو کہ جو ایمان والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, رزق کے بارے میں تو ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ کافر ہو ایمان والا ہو رزق ہم سب کو دیتے ہیں, لیکن جو یہ مقام ہے یہ مقام اس کو ملے گا کہ جو ایمان والا ہو. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ نبینا اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے, تو لہذا یہ اس کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں کہ مسجد حرام کی تولیت ان کے پاس ہو. فرمایا کہ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے, اور عبادات میں بنیادی عبادت نماز ہے, تو مسجد تو نماز کا مقام ہے. اور ان کی حالت کیا ہے کہ ان کی نماز کیسی ہے؟ ان کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے الٹ کاموں پر عمل کرتے ہیں. کہ نماز ان کی کیا ہے؟ تالیاں پیٹنا, سیٹیاں بجانا, جو نماز پڑھ رہے ہوں ان کو روکنا, ان کے لیے رکاوٹ بننا. فرمایا ان کی حالت تو یہ ہے, اور جب ان کی حالت یہ ہے تو پھر ان کا انجام سوائے عذاب کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعزاز کے مستحق نہیں, یہ عذاب کے مستحق ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دنیا میں بھی دیتا ہے, اور آخرت میں تو عذاب ان کے لیے یقینی ہے. یہ بات تو تھی ان کی جسمانی عبادت کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مالی عبادت کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے, جو مال خرچ کرنے کا ان کا انداز ہے, مال کے سلسلے میں ان کا جو ہدف ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ینفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے مال, لیسدوا, تاکہ وہ روکیں, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. کیا ان کے مال خرچ ہوں گے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے؟ پوری قوتیں استعمال کریں گے کہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روک دیں. اب اس کے لیے انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے سارے ذرائع اور وسائل استعمال کیے. اسی طرح آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی رفاہی تنظیمیں ہیں, غیر مسلم رفاہی تنظیمیں, مشنری ادارے, یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ امداد دے کر لوگوں کو دین سے روکا جائے. کہیں تعلیم کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے, کہیں فلاح و بہبود کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے, کہیں ہسپتال قائم کیے جا رہے ہیں, کہیں دیگر دفاعی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں, سہولیات زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ساری کی ساری کوششیں کیا ہیں؟ اگر ان کے پیچھے دیکھیں تو پس پردہ ایک ہی جذبہ ہے, ایک ہی مقصد ہے کہ ایمان والوں کو ایمان سے دور کیا جائے, کہ ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے. تو رکاوٹ پیدا کرنے کی صورت تو یہ ہے کہ ظلم و تشدد ہو, اور رکاوٹ پیدا کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو اپنی لائن سے ہٹانے کے لیے, ان کے دلوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ان پہ خرچ کیا جائے, ان کو امداد دی جائے, کبھی معذوروں کے نام پر, کبھی کمزوروں کے نام پر, کبھی قبائلی علاقوں میں فلاح و بہبود کے نام پر, کبھی سڑکوں کی تعمیر کے نام پر, کبھی تعمیرات وغیرہ کے نام پر. تو مختلف انداز سے ان پہ یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم تمہارے خیر خواہ, تمہارے ہمدرد ہیں, اور اس لحاظ سے ان کو اپنے قریب کیا جائے. جب قریب کیا جائے گا تو پھر ان کے اذہان کو بدلنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو ہمارا کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا, میں جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ اسی کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اس سے آگے مزید بڑھیں گے. فَسَيُنْفِقُونَهَا, پس ان قریب وہ خرچ کریں گے, ان کو مزید مال خرچ کریں گے. کہ غزوہ بدر میں جب یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے, کہ 70 آدمی ان کے مارے گئے, 70 کے قریب 70 قید ہوئے, تو یہ چلے تھے مکہ مکرمہ سے, عورتیں انہوں نے اپنے ساتھ لی تھیں کہ جو گاتی بجاتی ہوئی آگے آگے چل رہی تھیں. تو یہ مختلف انداز ہیں جو ان کے اختیار کیے ہیں, اور ہم بھی مسلمان انہی کے انداز پہ چل رہے ہیں کہ ڈھول سپاہی اور یہ اور وہ. تو ہمارے ہاں بھی ترانے اسی انداز کے ہیں کہ عورتیں ترانے کہیں گی یا نظمیں گائیں گی, اور ہم جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ عورتوں کی آواز پہ آگے بڑھنا تو یہ شیطان کے لیے بڑھنا ہے، رحمان کے لیے بڑھنا نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے، یہ انہی کفار کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے آگے آگے رکھے ہوئے تھے، یا گانے بجانے والیاں یہ آگے رکھی ہوئی تھیں اور یہ گانا بجاتی اور گاتی بجاتی چلی جا رہی تھیں. اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ 12 سردار اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں گے. ہر سردار کے ذمہ تھا کہ وہ ایک دن سب کی ضیافت کرے گا. تو 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، لاہر ہوتے تھے ایک دن میں، اور اس کا اہتمام ایک سردار کرتا تھا. تو یہ 12 سردار یہ ذمہ داری اٹھا کر وہاں سے چلے. فرمایا کہ یہ تو اتنا بڑا انہوں نے خرچ کیا، لیکن اس سے بڑھ کے آگے اور خرچ کریں گے. اور خرچ کیا تھا کہ جب یہ شکست کھا کے واپس ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، تو یہ طے ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جو تجارتی قافلہ محفوظ مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا ہے، اور اس کی مالی، اس کے بعد جو سامان تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آج کے حساب سے کم 12,000 تولے سونا یہ ان کے پاس تھا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنی رقم واپس نہیں لے گا، یا پوری کی پوری رقم استعمال کی جائے ایمان والوں کے خلاف. تو یہاں یہ بات فرمائی کہ اسی خرچ کو کافی نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان قریب وہ خرچ کریں گے ان کو، ان مالوں کو. تو پھر اس کا حاصل کیا ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ تو میں نہیں. ثم تکون علیہم حسرتن، پھر ہو جائیں گے یہ مال ان کے لیے، خرچ کرنا ان کے لیے ان پر، حسرتن حسرت کی حالت میں. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. یہ مال بھی ان کے ہاتھ سے جائے گا، حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ ہائے مال خرچ کر دیا، کامیاب بھی نہیں ہو. 1,00,000 فوجی بھیجیں گے، پھر 35,000 بھیجیں گے، پھر مزید سامان بھیجیں گے، کہ پہلا مال نکالنے کے لیے، پہلا سامان نکالنے کے لیے مزید خرچ کریں گے. لیکن کیا فرمایا؟ ثم تکون علیہم حسرتن، پھر پچھتاتے رہیں گے کہ ہائے کہ اتنے خربوں ڈالر خرچ کیے اور حاصل کچھ ملا. اور پھر یہ کہ ظاہری کامیابی بھی ان کو حاصل نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر دیں گے. فرمایا کہ ان کی مغلوبیت کی کیفیت یہ کہ جب یہ چلے ہیں بدر کی طرف، تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ اس طرح سے گاتے بجاتے ہوئے چلے ہیں، لیکن جب وہاں گئے شراب ان کے ساتھ تھی، کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ان کے سروں میں شراب پئیں گے. فرمایا کہ یہ کیا شراب پی سکتے وہاں؟ جب وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ایسی شکست دی کہ وہاں سے جب یہ لوگ واپس ہیں روتے ہوئے ہیں، کہ وہی عورتیں جو گانا گاتی ہوئی آگے آگے چلی ہیں جذبات کو ابھارنے کے لیے، وہی چلی ہیں اس انداز سے کہ وہ گانا گاتی ہوئی چلی ہیں، مرثیہ کہتی چلی ہیں کہ فلاں سردار مارا گیا، فلاں سردار ہائے فلاں مارا گیا، ہائے فلاں مارا گیا. تو یہ ہائے ہائے کرتے ہوئے وہاں سے، پیٹتے ہوئے وہاں سے واپس آئے. فرمایا کہ یہ مغلوبیت ہے ان کی اس انداز کی. اور وہی مغلوبیت کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آج بھی تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان کفار کو ایسے ہی حسرتوں میں مبتلا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی مغلوب کریں گے. فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، کہ جہنم کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخر کی سزا یہ ہے کہ ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ مقابلہ کراتے ہیں کفار کا اور ایمان والوں کا، کہ دنیا کے اندر جو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا، قیامت دن کیا ہوگا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، کہ ناپاک اور پاک کو آپس میں جدا کر دے، یہ آپس میں ملے جلے، کہ پاک لوگ بھی یہاں ہیں ناپاک بھی یہاں ہیں. پھر جو ناپاک ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، کچھ کل لوگ جو ہیں پاکیزگی اور ناپاکی کے لحاظ سے کل 3 قسم کے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو عقائد کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، اصل کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، اس کے اوپر بھی پاکیزگی ہے، وہ ہے نیک اعمال کی پاکیزگی. ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اندر پاکیزہ ہے، اصل کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں، عقیدہ صحیح ہے، لیکن اعمال کی ناپاکی ان کے اوپر ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اصل کے اعتبار سے ناپاک ہیں، اور اس میں پھر دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے ناپاک ہے، اس کے اوپر بھی ناپاکی ہے اعمال کی، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر پاکیزگی ہے اعمال کی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چار گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ ہے جو اصل بھی پاک ہے، اوپر بھی پاکیزگی، تو ایک گروہ وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے پاک ہے، اوپر اعمال کی ناپاکی ہے. ایک گروہ وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے ناپاک ہے، اوپر اعمال کی پاکیزگی ہے، اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے بھی ناپاک ہے اور اس کے اوپر اعمال کی بھی ناپاکی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو، ناپاک کو اور پاک کو علیحدہ علیحدہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اندر سے بھی پاک، اوپر بھی پاکیزگی، وہ تو جنت کے بلند مقامات پر. کہ وہ لوگ جن کے اندر پاک ہے، اوپر اعمال کی ناپاکی ہے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اعمال کی ناپاکی جل جائے گی، اصل پاکیزہ سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اصل پاکیزگی کی بنیاد پر اوپر جب ان کو ناپاکی سے پاک فرما دیں گے، پھر ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کریں گے. جیسا کہ یہ رومال ہے، اس پہ اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو دھوئیں گے تو یہ رومال پاک ہو جائے گا. تو جو ایمان والے ہیں، اصل کے اعتبار سے پاک ہیں، اعمال کی ناپاکی ہے، جہنم کی آگ سے ان کو پاک کیا جائے گا. جب ناپاکی جل جائے گی، اس کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اصل کے اعتبار سے ناپاک ہیں اور ان کے اوپر بھی ناپاکی ہے، وہ تو جہنم میں جائیں گے. چوتھا گروہ وہ کہ اصل کے اعتبار سے ناپاک ہیں، اوپر اعمال کی پاکیزگی ہے بالفرض، تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اعمال کی پاکیزگی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. ہاں، اعمال کے عذاب سے تو محفوظ رہیں گے، لیکن ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ جہنم ہی کا ایندھن مستقل بنیں گے اور جہنم سے نکل نہیں سکیں گے. اس لیے کہ اگر پاخانہ ہے، اس کو آپ پاک کرنا چاہیں، آپ دھوتے رہیں، پوری ٹینکی اس پہ خالی کر دیں، اگر اس کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو اس کو ناپاک ہی کہا جائے گا، نجاست ہی اس کو کہیں گے، اس کو پاکیزگی منتقل اس میں نہیں کی جا سکتی. تو اسی طرح سے جو اندر کے اعتبار سے ناپاک ہیں، اصل کے اعتبار سے ناپاک ہیں، عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، تو جہنم ہی میں ہوں گے، تو جہنم سے وہ نکل نہیں سکتے. ہاں، اگر ان کے اعمال برے نہیں ہیں تو یہ اعمال وہاں پہ بنیں گے سانپ اور بچھو، تو یہ بدعملیاں یہ سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیں گے، یہ بدعمالیاں، تو یہ مختلف عذاب کی شکلیں ان کو دے دی جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ جن کے اعمال برے نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں ان پر مسلط نہیں ہوں گی، لیکن کیونکہ اصل کے اعتبار سے ناپاک ہیں، اس لیے رہیں گے وہ جہنم کے اندر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی پاکیزہ کو ناپاک سے علیحدہ فرماتے ہیں، کہ تاکہ ممتاز ہو جائے ناپاک اور ممتاز ہو جائے پاکیزہ، یا ناپاک علیحدہ ہو جائے. تو جو مقابلے میں لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں بعض وہ تھے جو اللہ کے علم کے مطابق بعد میں ایمان لانے والے تھے، تو لہٰذا یہ جنگ ہوئی، غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے بعد جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، اسی طرح سے غزوہ احد کے بعد جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لائے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ناپاک ہیں وہ جدا ہوتے ہوئے چلے گئے. میں جس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ناپاکوں کو علیحدہ کر کے پاکیزہ کو علیحدہ کرتے ہیں، کہ جب آزمائش آتی ہے تو پھر اس پر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، مشکل اوقات میں معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت پہ کھڑا ہے اور کون ہے جو ہدایت سے ہٹا ہوا ہے. جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، اگر کامیابی ہو رہی ہے اسلام کو بظاہر، تو اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اور اگر بظاہر ناکامی ہو رہی ہوگی تو پیچھے ہٹتے ہوئے چلے جائیں گے اور وہ خود بھی مخالفین کے صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نکھار دیتے ہیں آزمائشوں کے ذریعے سے کہ کون ہے جو اہل حق میں سے ہے اور کون ہے جو مفاد پرست ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کو اسے نکھار پیدا کرتے ہیں. تو لہٰذا غزوہ بدر میں بھی جو لوگ شریک ہوئے ان میں بہت سے وہ تھے جو بعد میں ایمان لائے, تو یہ نکھار پیدا ہو گیا. میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نکھار پیدا کرے گا. ومزال یوم یو حل مجرمون, کے مجرموں کو مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا, تو نکھار ہو جائے گا اس دن کہ یہ ہیں ناپاک اور یہ ہیں پاکیزہ. فرمایا کہ وہ یجعل الخبیثہ, اور اللہ تعالیٰ کر دے گا ناپاک کو باغہ علی باغ, اس کے باز کو باز پر. فیرکمہ, بس ڈھیر لگا دے گا اس کو, جمیعاً اکٹھا کر کے, کہ جس طرح سے آپ گندگی کو اکٹھا کر دیتے ہیں, تنکوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں, کوڑا کرکٹ ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں, جمع کر کے پھر کیا کرتے ہیں, اس کو آگ لگا دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو ناپاک ہیں اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے. تو ان کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا, یہ گندگی قیامت کے دن ساری جمع ہو جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا. فیجعلہ فی جہنم, پس ڈال دے گا اس کو جہنم میں. اولئک هم الخاسرون, وہی ہیں پوری طرح نقصان اٹھانے والے. فرمایا کہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئے انجام کے اعتبار سے, اور آخر کی بربادی اور تباہی تو یقینی ہے. فرمایا کہ دنیا میں ناکامی کیا ہے, بظاہر تو کامیابی ہے کہ دنیا کے سپر پاور ہیں, ملک پر حکمران ہیں, ہر قانون ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے, بظاہر تو کامیاب ہیں. تو نقصان کیسے ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ دنیا میں جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. کہ دنیا میں کیا چاہتے تھے؟ دنیا میں چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا دیں, اس میں کامیاب نہیں. مال خرچ کیا, جیسے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کہی کہ اے اللہ, کہ میرے پاس تو ذرائع نہیں ہے, میں تو سامنے نہیں آ سکتا, انبیاء علیہ السلام تو سامنے آئیں گے تو لوگ ان کی مانیں گے, میری کیوں مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے تو اس کے مطالبے پہ زندگی دے دی قیامت تک, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذرائع اور وسائل بھی سارے دے دیے کہ یہ گانا بجانا, یہ چیزیں تجھے بطور ذرائع وسائل کے میں دے رہا ہوں, اور تجھے انسانوں میں سے بھی نمائندے مل جائیں گے جو تجھ سے بھی فکر میں آگے بڑھے ہوئے ہوں گے, غور و فکر میں, صلاحیت میں تجھ سے بھی آگے ہوں گے, تیرے بھی استاد ہوں گے, اور ایسے ایسے انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ تو بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کو سارے ذرائع اور وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے. اس کے جواب میں بہرس نے کیا کہا, ہائے کہ اللہ, جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ تو میرے ہاتھ سے بچ گئے. شیطان بظاہر اس قدر کامیابیوں کے باوجود بھی اس حسرت میں رہا اور اس حسرت میں رہے گا کہ جن کو میں گمراہ کرنا چاہتا تھا وہ میرے ہاتھ سے بچ گئے, گمراہ ہونے سے بچ گئے. اسی طرح جو دین دشمن قوتیں ہیں, تمام تر ذرائع استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ حسرت رکھتے ہیں کہ ہائے کہ یہ ایمان والے مخلص اور یہ ایمان والے مخلص یہ ہمارے ہاتھ سے بچ گئے, کہ ہم ان کو راغب نہ کر سکے اپنی طرف, کہ یہ سب سے بڑی حسرت, یہ سب سے بڑی ناکامی ان کے مقدر میں ہے. اور آخرت کی ناکامی تو ہر لحاظ سے ہوگی, کہ یہ ناکامی وہ ہوگی جو خود ان کو بھی نظر آ رہی ہوگی, دوسروں کو بھی نظر آ رہی ہوگی, لیکن دنیا کی ناکامی ایسی ہے جو ان کو نظر نہیں آتی اور نہ دوسروں کو نظر آتی ہے. دوسروں کو بظاہر وہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ناکام ہیں, کہ ایمان والوں کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکے. اور آخرت کے اندر ان کی ناکامی وہ ہوگی جو سب کو نظر آئے گی. فرمایا کہ اس ناکامی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, کہ اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر اس کی تلافی کی جا سکتی ہے, اور تلافی کی صورت کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمائی ہے جس پہ ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم ایّد امیر المؤمنین والمجاہدین و اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انک انت علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك وارحم الله.